Dla mas na dyskotece pokręcony jak precel na fortunnej huśtawce. Czytam życia ABC, robię z myśli latawce. Po falowanej losu rzece bujam się jak po trawce. Żuczki syneczku i tak jak one mam hece w słoneczku. Jak Deutsche emeryci na polskim stateczku. Koteczku jest ze mnie łatwy do pogięcia, lecz nie zapomniany jak picie w woreczku. To ze szkolnych piaseczku. Koteczku, koteczku, znać ci muszę, że życie to okruszek, więc cicho, ale po troszeczku i nasyć duszy brzuszek, jak żołądeczek po jajeczku. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Chcę widzieć jak w oczkach szczęście się żarzy. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Niech życie nie parzy się nikogo poparzyć. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Jeśli coś nas parzy, to piaseczek na plaży. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Chcę widzieć jak w oczkach szczęście się żarzy. Muzyka to ma pokusa, to zamienię ci mózg w arbuza. Jestem w stylu przegubem jak guma i karusa. Czule zarzucamy wami jak szus do szusa. Puszyście se, szusujemy na szosach sosu. Szamelowego cytrusa miesza kołyszek usa. Basu do za zmysłu rozkoszy pożar. Do sadu zapach i mimo za szumu morza. Mutowi tu do nosa zapach przewietrzony z Samsuna. Po świtu brzoza, może tak dobrze mi tu. Czuję lód mi tu. Rymuję w rozkoszy, w ferworze, fajkach obitów. Ponad wszystkim jak zorza. Czy może zorze? Dziś założę się, że sam zarządzam, gdzie szybuję jak orzeł. Tworzę bezdroże, nic mi ani ja nikomu nie grożę. Na karuzeli życia tylko tworzę się w humorze. Z dala od meldonków, tyle mieszam jak koktajle stronków. To ja eluce niepoliczalny w żadnym rachunku. Słucham muzyki, a nie gatunku. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Niech życie nie parzy się nikogo poparzyć. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Jeśli coś nas parzy, to piaseczek na plaży. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Chcę widzieć jak w oczkach szczęście się żarzy. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Niech życie nie parzy się nikogo poparzyć. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Jeśli coś nas parzy, to piaseczek na plaży. Banany na twarzy, żadnych warzyw. Chcę widzieć jak w oczkach szczęście się żarzy. Oto ja, LZ. Mnie nie policzą żadne krótkie kilometry. Nurty to tylko nitki, z których wyszywam wam swetry. Milutkie co? Pozostaje dzieckiem.